curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia pune mâna, am febră? Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Muntele ne unește la Alpin Film Festival. Vine între 27 februarie și 4 martie la Brașov, Predeal, Bușteni și Poiana Brașov. Pentru a sărbători muntele, la el acasă. Filme care îți taie respirația. Expoziții foto din locuri îndepărtate. Întâlniri cu cei mai curajoși alpiniști și sportivi români. Intră pe alpinfilmfestival.ro pentru mai multe detalii. Alpin Film Festival este singurul festival dedicat culturii și educației montane din România. Vino la munte pentru o ediție de poveste cu evenimente la înălțime. Recomandat de Europa FM. Artista olandeză care a cucerit topurile muzicale europene, Caro Emerald, revine în România într-un concert special de mărțișor. Vino pe 28 februarie la Sala Palatului și bucură-te de ritmurile groovy jazz și electro swing, aduse de Caro Emerald și trupa sa, într-un show live de excepție. Biletele sunt disponibile pe eventim.ro și în magazinele partenere. Un eveniment organizat de eMagic, recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua! 37 de trenuri au fost anulate până acum din cauza vremii, anunță CFR. Afectate sunt mai ales trenurile care circulă în sudul țării. Am luat o măsură de a ține locomotivele în stare caldă, adică cu motorul diesel pornit, să nu avem probleme cu motorina. 8 curse aeriene au avut întârzieri pe aeroportul Otopeni, una singură spre Roma a fost anulată. Școli închise în mai multe județe din cauza ninsorilor și a vântului puternic. Cel puțin în toate unitățile de învățământ de stat, în unitățile de învățământ particular, decizia aparține conducerilor acestora. Mai multe drumuri naționale și județene din Teleorman sunt acum închise. 200 de angajați ai Salinei Slănic Prahova se află din nou în grevă. Muncitorii au solicitat conducerii o mărire de salariu de 400 de lei, însă fără succes. Protestul continuă și la Salina Pride Harghita. De ieri, un val rece siberian se extinde treptat în Europa, inclusiv în Franța, dar și în regiuni din Italia, Spania și Ungaria. O masă d'aria gelida di origine siberiana hanno invaso gran parte d'Europa, spingendo... Prognoza meteo la noi pentru început. De la ora 10, Bucureștiul și alte 8 județe se află sub cod portocaliu de vânt puternic, ger și ninsori viscolite, până mâine la ora 14. Județele vizate sunt Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomița, Buzău, Brăila, Constanța și Tulcea. Un cod portocaliu de ninsori abundente și viscol este în vigoare de la ora 7 până diseară la ora 23 în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Sub cod galben de ninsori se află până mâine seara la ora 20 județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Vrancea, Galați și Vaslui. Ascultați știrile Europa FM. Zeci de trenuri anulate, zeci de curse aeriene cu întârzieri pe aeroportul Otopeni și școli închise în mai multe județe sunt efectele codurilor meteo, portocaliu și galben până la această oră. Pentru început mergem la Constanța și Tulcea, unde au fost activate comandamentele de urgență, transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit, este frig de crapă pietrele în Dobrogea. Ninge viscolit, vântul suflă cu peste 70 de km pe oră, vizibilitatea este extrem de scăzută. Porturile Constanța, Midia, Mangalia, canalul Dunăre Marea Neagră și Bara Sulina sunt închise. Și, cu toată vigilia, în cele două județe, Constanța și Tulcea, nu sunt drumuri închise, deși pe alocuri sunt acoperite de troiene înlăturate rapid de utilajele de la drumuri naționale și drumuri județene. Cât s-o mai putea, pentru că viscolul este din ce în ce mai puternic. Ca măsură preventivă sau impus restricții de circulație pe DN2A Constanța-Hârșova și pe DN22 Constanța spre Tulcea pentru autovehiculele mai grele de 3,5 tone. Din cauza gerului năprasnic de aproape minus 20 de grade Celsius, autoritățile constanțene au luat măsuri pentru ajutorarea persoanelor fără adăpost. 8 adulți și 2 copii au fost adunați de pe străzi, deparazitați și introduși într-un adăpost special amenajat pentru astfel de cazuri. Ghiulfer Predescu, Europa FM. La Ministerul de Interne, de la ora 14, ce este convocat comandamentul de iarnă, între măsurile luate de autorități, transportul gravidelor aflate în ultima lună de sarcină și persoanelor care au nevoie de dializă către spitale. În Ialomița și Călăraș această operațiune a început încă de dimineață. Mădălin Sofronie. În județul Ialomița, autoritățile au dispus ca cei 100 de oameni care au nevoie de dializă să fie transportați de urgență la Slobozia cu mașinile de ambulanță și cazați pe toată perioada codului portocaliu în internatul Liceului Tehnologic Mihai Eminescu din oraș. Pe lângă îngrijirile medicale necesare, pacienților li se oferă și mâncare caldă. De asemenea, locuri de cazare sunt disponibile și la Spitalul Județean de Urgență Slobozia. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Ialomița susțin că la nivelul județului Ialomița există 200 de gravide la termen care vor fi monitorizate cu ajutorul medicilor de familie. Măsuri similare au fost dispuse și în județul Călăraș. La spitalul din municipiul Călăraș au fost internați 43 de pacienți care au nevoie de dializă, în timp ce gravidele la termen, 107 la număr, vor fi supravegheate de medicii de familie. Mădălin Sofronie, Europa FM. Se circulă în condiții de iarnă în aproape toată țara. Mai multe drumuri naționale și județene din Teleorman sunt închise în acest moment. La fel, un drum județean din Bacău, iar în Vâlcea, pe drumul național 7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea, circulația este îngreunată din cauza vântului puternic. Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Circulația rutieră este oprită în județul Teleorman pe mai multe drumuri naționale: DN51 Alexandra Izvoarele, DN51A Alexandra Viișoara-Zimnicea, 65A Turnu Măgurele-Roșiorii de Vede, DN65E Roșiorii de Vede Furculești. De asemenea, în același județ, circulația rutieră este întreruptă din cauza vremii nefavorabile pe 7 drumuri județene. În județul Bacău, traficul este oprit pe drumul județean 119A, pe tronsonul cuprins între Urechești și Conțești. 37 de trenuri au fost anulate, afectate sunt mai ales trenurile care circulă în sudul țării. CFR a anunțat că dacă trenurile au întârzieri mai mari de 10 minute, călătorii vor primi ceai cald. Constantin Axinia, director al regionalei CFR Călătoriaș. În stațiile, mai ales la cele de munte, Câmpul Lung, Vatra, Dornei, călătorii pot fi serviți cu ceai cald oferit de CFR Călători. În momentul în care trenul are probleme și staționează mai mult de 10 minute peste limita de plecare din stația respectivă. O altă măsură luată de CFR, locomotivele diesel sunt ținute cu motorul pornit. Am luat o măsură de a ține locomotivele în stare caldă, adică cu motorul diesel pornit, să nu avem probleme cu motorina, să congeleze pe conducte combustibilul. Deci pentru cele cu tracțiunea diesel pe relația Iași-Bârlad de Tecuci, iar pe partea cealaltă de munte să nu avem probleme special cu firul de contact și cu uleiul în disjunctoarele pentru înaltă tensiune. Cele mai multe trenuri anulate sunt Regio, dar au fost anulate și două garnituri Interregio, Craiova-Sibiu și Sibiu-Craiova. Lista completă o găsiți oricum pe site-ul nostru europafm.ro. 8 curse aeriene au avut întârzieri în capitală până la această oră din cauza vântului puternic, a ninsorii viscolite și a temperaturilor scăzute, așa anunță compania de aeroporturi București. De asemenea, un avion din București spre Roma a fost anulat. Anca Grădinaru. O singură cursă aeriană a fost anulată în capitală, potrivit datelor prezentate de Compania Națională Aeroporturi București. S-a decis ca un avion Ryanair, care ar fi trebuit să plece din București-Otopeni spre Roman, să nu mai decoleze. În schimb, mai multe curse care trebuie să plece sau să aterizeze au întârzieri. La sosiri, întârzieri au cursele Tarom-Iași-București, Belgrad-București și Budapesta-București. La plecări, întârzieri au înregistrat cursele Pegasus-București, Istanbul, Ryanair-București, Berlin, Wizz Air-București, Londra, Tarom București Londra și Tarom București Timișoara. Școli închise în mai multe județe din cauza ninsorilor și a vântului puternic, orele vor fi recuperate, însă anunță inspectoratele școlare. Ioana Brustur, capitanul. În județele Dolj, Ilfov și Giurgiu, copiii nu merg astăzi și mâine la școală. În Giurgiu, cursurile sunt suspendate atât astăzi cât și mâine, cu excepția grădinițelor cu program prelungit din municipiu. În județul Constanța, cursurile vor fi suspendate integral doar astăzi. Și unitățile școlare din Teleorman vor fi închise în această după-amiază și mâine din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Astăzi și mâine, cursurile școlare vor fi suspendate integral în capitală, în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, a declarat inspectorul general școlar al capitalei, Florin Lixandru. În unitatea de învățământ particular, decizia aparține conducerilor acestora. În urma deciziei de suspendare a cursurilor, probele pentru evaluarea competențelor de la examenul de bacalaureat, care urmau să fie susținute astăzi, se vor da cel mai probabil miercuri. Este vorba de probele pentru elevii care nu s-au putut prezenta în cele două săptămâni anterioare de susținere a examenelor. Și în Brăila, cursurile au fost suspendate până miercuri, inclusiv județul se află sub cod galben de rinsori și viscol și cod portocaliu de ger. Ema Turcu transmite. Decizia de suspendare a cursurilor în toate unitățile de învățământ a fost luată în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila. În următoarele 72 de ore, județul se află sub două coduri meteo, unul de ninsor și viscol cu intensificare ale vântului care la rafală vor depăși 65 de km pe oră, iar altul de temperaturi extrem de scăzute. Potrivit avertizărilor, până pe 1 martie la ora 10 va fi ger persistent în județul Brăila. Noaptea temperaturile vor coborî până la minus 22 de grade Celsius, iar ziua nu vor urca mai sus de minus 8 grade. Emanuela Turcu, Europa FM. La stația Meteo Joseni, județul Harghita, s-au înregistrat azi dimineață minus 22 de grade Celsius. A fost cea mai scăzută temperatură din afara zonelor montane, explică Cristian Citre. La stația de munte Bucine au fost minus 20 de grade, la Toplița minus 19, la Miercurea Ciuc cea mai scăzută temperatură a fost de minus 16 grade, iar la Odorheiu Secuiesc minus 11 grade. Cea mai scăzută temperatură de azi dimineață din afara zonelor montane s-a înregistrat la Joseni, minus 22 de grade. Recorduri de temperaturi cu minus s-au înregistrat însă în februarie 1987, minus 35 de grade la Miercurea Ciuc și în februarie 1965, minus 32 de grade la Joseni. Administrația Meteo anunță că la vârful Călimani, județul Suceava, se resimt minus 39 de grade, minus 35 de grade la Lăcăuți, stația Meteo de pe vârful Omu și la vârful Țarcu de asemenea minus 35 de grade. Cel mai mare strat de zăpadă din județul Sibiu de 191 de centimetri a fost înregistrat în zona turistică Bâlea Lac la peste 2000 de metri altitudine în munții Făgăraș. La Bâlea Lac riscul de avalanșă este însemnat de gradul 3 pe o scară de la 1 la 5. Acolo temperatura poate coborî de asemenea la minus 22 de grade. Și continuăm jurnalul. 200 de angajați ai Salinei Slănic Prahova se află din nou în grevă. Reprezentanții Companiei Naționale a Sării au refuzat să le mărească salariile. La poarta Salinei așteaptă zeci de camioane să încarce sare necesară pentru zăpezire. Transmite Diana Frâncu. Cei 200 de angajați ai Salinei din Slănic au decis să întrerupă lucrul și luni, după ce săptămâna trecută au declanșat un protest spontan și s-au blocat în subteran, nemulțumiți de salariile mici, de condițiile grele de muncă. Alexandru Drăgoi, liderul de sindicat al minerilor din Slănic, susține că negocierile cu Dumitru Matei, directorul Salrom, dar și cu reprezentanții Ministerului Economiei au eșuat, motiv pentru care muncitorii au decis din nou să intre în grevă. Acesta a precizat că muncitorii au solicitat conducerii o mărire de salariu de 400 de lei, însă fără succes. Greva minerilor din Slănică afectează și dezăpezirea șoselelor. Luni dimineață la poarta Salinei așteptau peste 60 de camioane să încarce sare, însă șoferii au fost anunțați că livrările au fost sistate pe perioadă nedeterminată. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Și la Salina Pride, Harghita, este a cincea zi de grevă. De asemenea, angajații au cerut salarii mai mari și corectarea unor erori la stabilirea veniturilor. Ascultați știrile Europa FM. De ieri, un val rece siberian se extinde treptat în Europa. Valul de frig a afectat inclusiv Franța, dar și regiuni din Italia, Spania și Ungaria. Alexandra Stănescu. În Franța, cel mai afectat este nord-estul, unde temperaturile anunțate oficial de Meteo France de minus 10 grade sunt resimțite ca minus 18 din cauza vântului. Vague de froid annoncée est arrivée sur la France avec des temperaturi. Un bărbat de 35 de ani din sud-estul țării a fost găsit mort, cel mai probabil din cauza frigului, spun anchetatorii. În weekend în Polonia, temperaturile au ajuns la minus 12 grade. Doi oameni au murit în ultimele zile, anunță autoritățile de acolo. Furtuni de zăpadă sunt așteptate în următoarele 3 zile în aproape toată Rusia, unde Centrul Meteo Național a anunțat că temperaturile scad extrem de mult. La Moscova se vor înregistra minus 24 de grade, iar în centrul Rusiei minus 35. Școli închise în mai multe regiuni din Italia, inclusiv la Roma, măsura a fost luată ca urmare a temperaturilor scăzute și a căderilor de zăpadă. Ioana Dumitrescu. La Roma, unde zăpada era astăzi de câțiva centimetri, administrația locală a decis închiderea școlilor. Il margine di questo freddo più intenso. Oggi nevica. Vehiculele pentru transport în comun sunt echipate cu anvelope speciale, iar numărul de linii pe care circulă autobuzele a fost redus. La metrou, în unele stații au fost amenajate spații speciale pentru adăpostirea oamenilor străzii. Decizii similare de închiderea unităților de învățământ s-au luat în regiunile Rimini, Parma, Umbria și Galura. Ascultați știrile Europa FM. Trupa The Humans va reprezenta România la Lisabona în cadrul concursului Eurovision, cu cele mai multe voturi primite aseară la televoting. Piesa Goodbye intră în a doua semifinală din Portugalia pe 10 mai. Mihai Bucureștean. Bravo, The Humans! Ei sunt învingătorii! Ați luat biletul către Lisabona! Trupa The Humans a fost cea care a triumfat în marea finală organizată la București în sala polivalentă. Piesa Goodbye a primit 3277 de voturi în timpul celor 60 de minute alocate televotingului. Locul al doilea s-au clasat Alexia și Matei cu piesa Walking on Water, urmați de Feli cu Bună de iubit, melodie care a înregistrat 2862 de voturi. The Humans vor intra în a doua semifinală a concursului în prima parte a show-ului din 10 mai. Eurovision 2018 va avea loc în Portugalia, la Lisabona. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Florin Bratu este noul antrenor al lui Dinamo. Fostul atacant al echipei din Ștefan cel Mare a semnat aseară târziu un contract valabil până la finalul sezonului următor, anunță principalele publicații sportive. Bratu a câștigat anul trecut titlul național cu echipa sub 19 ani a clubului Dinamo, iar în prezent era selecționerul reprezentativei de juniori a României. În vârstă de 38 de ani, el nu are încă licența pro, deținută însă de secundul Iulian Mihaescu. Florin Bratu îl înlocuiește pe Vasile Miriuță, care și-a reziliat contractul după ce a ratat calificarea în play-off în urma înfrângerii suferite sâmbătă de Dinamo 0-2 la Giurgiu cu Astra. Principalele pretendente la titlu, FCSB și CFR Cluj, au încheiat cu victorii sezonul regulat al Ligii 1. Roșalbaștrii au câștigat 2-0 acasă cu Șep și Sfântul Gheorghe, iar ardelenii s-au impus la același scor, dar în deplasare, la o altă codașă Juventus București. CFR va începe play-off-ul cu 2 puncte avans față de FCSB și 4 față de a treia clasată CSU Craiova. Răzvan Lucescu riscă să piardă la masa verde derbiul campionatului Greciei cu Olympiacos Pireu. Meciul găzduit aseară de PAOK Salonic a fost suspendat înainte să înceapă, după ce antrenorul oaspeților a fost lovit în față de o rolă de hârtie aruncată din tribune, asta după ce fanii lui PAOK au fost provocați de un jucător al marii rivale. Tehnicianul Oscar Garcia a fost transportat la spital, iar arbitrul a decis după aproape o oră de dezbateri să suspende meciul. Echipa lui Răzvan Lucescu va pierde mai mult ca sigur cu 0-3 și riscă și o sancțiune suplimentară din partea comisiei de disciplină. Cu 15 victorii consecutive în campionat și cupă, PAOK Salonic este lideră în Grecia, cu 2 puncte avans față de AEK Atena și 6 față de Olympiacos. Simona Halep a revenit oficial în fruntea clasamentului WTA. Ea a depășit-o începând de astăzi pe Caroline Wozniacki, după ce săptămâna trecută ambele jucătoare au lipsit de la turneul de la Dubai. Daneza avea însă de apărat mai multe puncte la competiția de categorie Premier. Halep are acum un avans confortabil de 440 de puncte față de Wozniacki. Simona are mari șanse să rămână pe primul loc încă cel puțin 3 săptămâni, atât ea cât și daneza vor juca următorul turneu la Indian Wells, unde Wozniacki are de asemenea de apărat mai multe puncte. Competiția americană este programată în perioada 7-18 martie. Anul trecut Halep a fost eliminată în turul al treilea la Indian Wells, învinsă de Cristina Mladenovic. Amintim, în prima perioadă petrecută ca lideră mondială, Simona Halep s-a menținut pe primul loc timp de 16 săptămâni. 13 și 16 minute, jurnalul de prânz la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua și Merry Christmas, dragă Iorgu, doamnelor și domnilor, astăzi facem o emisiune despre copii și educația lor, sau mai exact despre modul în care noi îi îngrijim. Întrebare întrebătoare. Când afară sunt minus 7 grade și un vânt de 14 km pe oră, așa e acum în București, îți scoți copilul să facă un om de zăpadă sau nu? Și mai ales de ce? Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. E din nou dimineață. Deșteptarea e momentul. Fără panică, fără stres. Vă trimitem la drum cum vă place mai mult. Care cu o vorbă bună, care cu o știre proaspătă, care cu o poveste, cu muzica potrivită, cu un concurs.